адкрывае праграму «Праскі акцэнт». Тэма сённяшняга выпуску – феміністкі і геі. Навацыі супраць традыцыі. Ці мае рацыю Павел Севярынец у сваіх заявах наконт геяў і лесбіянак? Ці заўсёды голас народа – голас Божы? Куды рушыць свет і ці варта рушыць за ім? Па гэтых пытаннях у «Праскім акцэнце» спрачаюцца публіцысты Сергей Дубавец і Пётр Рудкоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Нядаўняе інтэрв'ю «Свабодзе» су старшыні незарэгістраванай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца выклікала вялікі розгалас і бурныя дэбаты ў байнэце. Ну, нагодай для інтэрв'ю стала прапанова Севярынца калезе па партыі Маргарыце Таракевіч выйсці з шэрагаў БХД з прычыны таго, што Маргарыта ў блогу на «Партызане» з паразуменнем паставілася, выказалася наконт прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў. Спадар Севярынец в інтэрв'ю сказаў, я цытую: «Вельмі шкада тых людзей, якія хварэюць на гомасексуалізм, якія займаюцца фемінізмам. На мой погляд, гэта няшчасныя людзі. Проста няшчасныя. Ёсць і страшнейшыя грахі, напрыклад, і нічым не лепшая за гомасексуалізм сужэнская здрада. Але рабіць з гэтага норму не трэба і нельга. Гасподь па-іншаму гэта зладзіў у свеце», сказаў Севярынец. Ну і, як той казаў, панеслась. Гэтая заява палітыка выклікала гарачую палеміку, якую я прапаную працягнуць у нашай гутарцы. Давайте спачатку пра рэлігійны аспект. Ну вось, апаненты Севярынца ахрысцілі яго сярэднявечным цімрашалам, адсталым, несучасным чалавекам. Для яго крытыкаў ягоныя, так бы мовіць, філіпікі – гэта замах на чалавечую свабоду, на прагрэс, на цярпімасць. Ну, некаторыя больш абазнаныя, так бы мовіць, у рэлігія апаненты казалі, што, ну, урэшце рэшт нельга, як бы, святое пісанне інтэрпрэтаваць так літаральна, урэшце рэшт «Збаўца» сказаў – не чалавек для суботы, а субота для чалавека, ну, а пад суботай можна разумець рознае. Але з іншага боку, ну, вот такая ў спадара Севярынца вера, можа, старамодная, ён абапіраецца сапраўды на канкрэтныя словы ў пісанні, якое для яго святое. Ну, вот яму, як бы, яго вера абяцае жыццё вечнае, а яго апаненты што яму абяцаюць-то? Пётра. Ну, апошнія словы ў вас ёсць. Такі вытанчаны гумар і, трошкі, я б сказаў, з'едлівы гумар. Напэўна, гэта жыццё вечнае не ёсць тым, чым спадар Севярынец, ці хто-колечы з веруючых гандляваў бы, што нешта ўзамен маглі б запрапанаваць. Ну, але, канешне, тут вельмі шмат аспектаў гэтай справы. Я, можа, падкрэсліў бы тое, што ўсё ж, бадай, што добра, што ўнутры хрысціянскай дэмакратыі ёсць некі сімптом дэбаты на гэты конт. Бо розныя фундаменталізмы тут небяспечныя, і прогомасексуальны фундаменталізм, і, ну, і тое, што там некаторыя кваліфікуюць як рэлігійны фундаменталізм. Тут вельмі важна заняць такую узважлівую пазіцію, паколькі гэта не толькі этычная справа, але таксама грамадска-палітычная. У этычным рэчышчы мы можам быць крытычнымі адносна гомасексуальных стасунках, але гэта не азначае, што дзяржава павінна рэгуляваць гэтыя рэчы. Вось, па гэтаму тут патрэбна сапраўды такая добрая палітычная разважлівасць. Пры, канешне, захаванні гэтых фундаментальных этычных рэлігійных каштоўнасцяў, которая для хрысціянскай дэмакратыі важная, которая, напрыклад, не блізкія. Пётра, дазвольце, я вас перапыню. Давайте ўсё ж такі, можа быць, так, не столькі абмяркоўваць маю іронію, якая мне здаецца скіравана в абодва бакі. А вот давайте як бы наконт цэнтральнай тэзы Севярынца, прычым так, як ён её сфармуляваў, што прынамсі гомасексуальныя адносіны, фемінізм это адхіленне ад нормы, не санкцыянаванае верай, не санкцыянаванае Господам. Гэта грэх. Это не значит, что за гэта трэба расстрельваць. Ну, вот ён прывёў аналогію. Сужэнская здрада. За сужэнскую здраду не расстрельваюць. Хотя, наколькі я памятаю, пісанне напісана, што трэба закідаць камянямі, але гэта грэх, гэта ненармальна. Вот, у прынцыпе, як бы сэрцавіна пазіцыі Севярынца. Вы з гэтым згодны? Добра, можа, наконт святого пісання мы праз прызму новага запавету інтэрпрэтуем пісання, там не на чагосьці такога. Значыць, з таго, што я, наколькі я арыентуюся ў пазіцыі Сабара Севярынца, ён усё ж такі нюансуе, што павага да асобы, будь то гомасексуальная асоба ці гетэрасексуальная ці яшчэ якая, тут безумоўны прынцып. Гэта тое, што для яго важна, для усіх хрысціянаў. Тым часам пэўныя дзеянні, якія могуць здзяйсняцца у гэтым у накірунку як бы гомасексуальнай рэалізацыі гомасексуальнай тоеснасці, нешта кшталту гомасексуальных актаў, гэта і ёсць з пазіцыі хрысціянства грахоўным, ну, і спадар Севярынец гэта моцна падкрэслівае. Толькі маё пытанне, мая пэўная тут засцярога наконт таго, ці варта гэта пераносіць на грунт палітыкі, на грунт пэўнай візіі грамадска-палітычнага жыцця. Бо ўсё ж такі, канешне, этыка і палітыка гэта вельмі моцна звязана, тым не менш вельмі важна разважліва прадугледзець грамадска-палітычнае жыццё, дзе ўсё ж такі дзяржава не ўмешвалася празмерна ў рэгуляванне этычных рэчаў. Ўсё ж такі гэта ў канчатковым плане адказнасць асобных людзей. Сергей, ваша стаўленне да вось гэтай цэнтральнай тэзы Севярынца, што гомасексуалізм, фемінізм, гэта адхіленне, так бы мовіць, ад боскіх запаветаў, это грэх. Ну, як бы дыскрымінаваць гэтых людзей, Севярынец як бы не раіць, але як бы і рэклямаваць, і казаць, што гэта норма, што так і трэба, ну, вот ён таксама вельмі не раіць. Ну, калі дакладна быць у словах, ён, здаецца, сказаў не грэх, а хвароба. Я бы прапанаваў са свайго боку Паўлу знайсці згоду з самім сабою. Трэба слухаць сваё сэрца, а не спасылацца на пастуляты. Калі Бога няма ў сэрцы, яго не можа быць ні ў пісанні, ні ў царкве, ні ў партыі. Павел шкадуе тых, хто займаецца фемінізмам, не ўдаючыся ў сутнасць гэтага панятку. На маю думку, кожны чалавек, які залучае сябе да беларускага руху, займаецца фемінізмам, бо жанчыны ў нас галоўны носьбіт традыцыяў і стабільнасці, як нацыянальнай, так і антыбеларускай. Тое, што большасць жанчын носьбіты антыбеларускай стабільнасці, гэта вынік заніжанай самаацэнкі жанчыны. Прычым на падсвядомым узроўні. Нават у самай гучнай феміністкі ў падсвядомасці сядзіць, што жанчыны другасныя. Іх справа, каб жыццё не давала збою, каб была стабільнасць. Таму ніякі беларускі рух немагчымы без фемінізму. Трэба ўнутрана вызваляць людзей, як жанчын, так і мужчын. Яшчэ адзін аспект. Наколькі я ведаю, Павел дэклараваны вернік Расійскай праваслаўнай царквы. А гэта тая царква, масавая дзейнасць, якую сёння носіць антыбеларускі характар. Папы рыхтуюць з хлопчыкаў узброеных казакоў, ходзяць па беларускіх школах, я сам бачу, і агітуюць за сепаратыстаў Донбасу. Адмаўляюць беларускае адраджэнне. Як усё гэта спалучыць у адным беларускім сэрцы – пытанне. Сэрца проста лопне ад такой шызафрэніі. Няма ў такім сэрцы згоды, і Бога там не можа быць. Я ўжо не кажу пра тое, што перавод такіх паняткаў, як вера, сямейныя каштоўнасці, сексуальная арыентацыя свайго інтымнага жыцця ў публічную палітычную сферу заўсёды выглядае карыкатурна. Мабыць, пра гэта казаў таксама і Пётра. Пётр, а пра што вы ўсё ж такі казалі? Ну, вот чалавек, так бы мовіць, можа, не такі ўжо вытанчаны ў веры, ну, ён вот адкрывае Біблію, чытае там цытаты, якія, дарэчы, масава фігуравалі ў гэтай дыскусіі, там ўсё сказана. Як жа з імі абыходзіцца, то трэба? Як, скажам, сучаснае багаслоўе абыходзіцца з імі? Ну, калі напісана, так сказаць, добрай габрэйскай мовай, калі мужчына вазляжа з мужчынай як жанчынай, павінен быць прыдадзены смерці. Все понятно. Святое пісанне – гэта перадусім выклік для чалавечага сумлення. Чалавек у сваім сумленні пераасэнсоўвае тое, што сказана у Святым Писанні і робіць для сябе пэўныя вывады. Некаторыя суесты, некаторыя намёкі, которые робяцца ў Святым Пісанні, магчыма, трэба зрабіць нормай, паўсюднай нормай, як, напрыклад, прынцып богападабенства чалавечай асобы. І гэта лягло ў аснову ліберальнага дыскурсу, тое, што чалавек з'яўляецца абсалютнай каштоўнасцю. Канчатковай каштоўнасцю. Тым не менш, гэта не азначае, што кожная маральная прапанова павінна ўводзіцца ў ранг дзяржаўнага закону. Гэта значыць, напрыклад, не азначае, што павінен існаваць абавязак штонядзельнага удзелу ў еўхарысты, ў богаслужэнні. Гэта ёсць рэлігійна-маральны такі заклік з боку Святого Пісання, з боку навучання хрысціянскага, але гэта не азначае, што павінна стаць легчы ў аснову арганізацыі на грамадска-палітычнае жыццё. Нешта падобнае тут. Гэта пазначана, што гомасексуальныя зносіны з'яўляюцца грахоўнымі, гэта не азначае, што дзяржава павінна рэгуляваць гэтую сферу. Такая тут мая інтэрпрэтацыя. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Феміністкі і геі. Навацыі супраць традыцыі». Сергей, а як вы лічыце, а царква ўсё ж такі, скажам, царкоўная грамада павінна рэгуляваць, павінна яна зыходзіць вось з гэтага, скажам, літары Святога Пісання, ілі тут трэба мяняць нейкім чынам пазіцыі, бо будзеш жа несучасным? Я не лічу сябе упаўнаважаным казаць пра тое, як мусіць сябе паводзіць царкоўная грамада. Это абсолютно яе ўнутранае права. І нейкіх універсальных тут парадаў ці чаго прыводзіць не выпадае. На тое няма ні права, ні, паколькі я не далучаны да конкретнай грамады, у якой функцыянуе Павел Северынец. Сергей, а далікатны вопрос, а да царквы? У мяне свая царква, і там такіх пытанняў не ўзнікае. Зразумеў, добра. Давайце цяпер пагаворым пра іншы, больш свецкі аспект гэтай справы. Вось паводле дадзеных апытання НСПД ў 2010 годзе, я не думаю, што сітуацыя вельмі змянілася. Толькі 3% апытаных беларусаў тады адказалі, што ставяцца да сексуальных меншасцяў станоўча. 57% заўважальная большасць адмоўна, і астатнія абыякава. Так што Севярынец для пацвярджэння сваёй думкі пра тое, што вось гэтае ёсць адхіленне ад нормы, мог бы спаслацца на меркаванне пераважнай большасці беларускага народа, так бы мовіць, народ са мной. А вось, але наколькі важным, важкім падаецца гэты аргумент? Свабода чалавека, з іншага боку, это не тое права, якое трэба прасіць згоды большасці. Урэшце рэшт, калі, як бы мовіць, карыстацца біблійнымі аналогіямі, менавіта народ, менавіта большасць на топу на Ярусалімскай плошчы вызначыла, каго распяць, Вараву ці Хрыста. Якое вашае стаўленне да гэтай апеляцыі да волі народа? Оно тут мае значэнне, Сергей? Я хацеў бы сказаць, што такая ж статыстыка і у каментарах пад інтэрв'ю Севярынца, дзе ўсе яго адназначна падтрымліваюць. Але я думаю, што ёсць і іншая статыстыка, напрыклад, калі гаварыць пра эміграцыю нашага насельніцтва, яно чамусьці найчасцей выбірае тыя краіны, дзе аднаполыя шлюбы якраз легалізаваныя, найперш Нямеччыну. Сергей, я вас перапыню. І гэта сведчыць пра тое, што насамрэч яны гэта ухваляюць, пакуль жывуць Беларусі? Яны просто выбіраюць лепшы цывілізацыйны ўзровень, а з гэтым яны вымушаныя мірыцца і нікуды не дзяюцца. Маё стаўленне такое самае, як і да таго, што большасць беларусаў не гаворыць па-беларуску. Насельніцтва ў нас глядзіць на начальства, а беларускі рух, які мусіць ператварыць гэтае насельніцтва ў мадэрную нацыю, расколаты, бо перадусім ставіць веравызнанне, партыйнасць ці адносіны да сексуальных меншасцяў. Трэба прызнаць, што беларускага руху, якім ён быў на мяжы 90-х гадоў і для якога Беларусь была перадусім, сёння няма. Дзеячы гэтага руху, замест таго, каб пашыраць беларушчыну, самі сталі часткай гэтага насельніцтва, якое глядзіць на начальства. А насельніцтва ніколі нічого не вырашае ў сілу сваёй атамізаванай прыроды. Вось такое маё стаўленне да гэтага меркавання і да гэтай статыстыкі. Пётра, а якое ваше стаўленне? Бо ўсё ж такі, ну, як бы, калі не трактаваць, скажам, нормы маралі, скажам, чыста рэлігійна, а як бы сацыялагічна, ну, то есть мараль это вот тое, што як бы прымае большасць. Вот большасць вот это прымае. Так, значыць, іншая ёсць адхіленне ад маралі. Ці такая дубовая логіка, крыху дубовая? Ну, мне тут крыху прыгадалася дыскусія мая з сацыёлагамі, колішняя, там нават з намі, тады, калі я крытыкаваў менавіта спасылку на большасць, як норма вызначальная спасылка. Безумоўна, гэта вельмі слабыя аргументы, што большасць так лічыць, значыць, гэта правільна, справа не ў большасці, ну, але ў больш глыбокіх падставах. Ну, зноў жа, тут я вельмі моцна пастулюю гэта адрозненне паміж этычнай і грамадска-палітычнай сферай. Па гэтаму пагаджаюся, што спасылка на тое, што большасць беларусаў асуджае гомасексуалізм, і так нават было сфармулявана, што гомасексуалаў, бо для нас хрысціян вельмі важна адрозніваць паміж асобай, которая займае гомасексуальнай схільнасці, і практыкаваннем, скажам так, гомасексуалізму. У выпадку чалавечай асобы тут абавязаная безумоўная павага ў стасунку да пэўных дзеянняў, ўжо не абавязкова. І нарэшце трэцяе пытанне, як бы міжнародны кантэкст праблему. Ну, в этом сэнсе Беларусь не самотная в этом свете, не самотная в свете гэтых проблемаў. Ну, и я нагадаю, что на наших вачах толерантность да правоў жанчын, да правоў геяў завоевывая, причем літаральна на наших вачах, все новые и новые позиции. Вось амаль ровно год тому, у червені 2015 года, Верховный суд Злучаных Штатов прыняў рашэнне аб тым, што аднаполыя шлюбы легалізаваныя на ўсёй тэрыторыі Злучаных Штатаў. Прычым цікава, што да гэтага рашэння, ну, у добрым тузіне штатаў яны былі проста забаронены нават на ўзроўні штатскай канстытуцыі. Але вот Верховны суд вырашыў, і такое рашэнне было прынятае. У цэлым шэрагу еўрапейскіх краінаў, і зноў жа літаральна вось на нашых вачах, за мінулы год былі прынятыя рашэнні, часам і, так бы мовіць, з цяжкасцямі, пра, ізноў жа, легалізацыю аднаполых шлюбаў. Але варта прыгадаць, што і ў той жа Еўропе, і ў Злучаных Штатах стагоддзямі, ну і вот в апошнія дзесяцігоддзі, стаўленне да гомасексуалістаў, гомасексуалізма, тым больш да аднаполых шлюбаў, было прыкладна такім, як в Беларусі зараз. Так вось, на ваш погляд, вот пазіцыя севярынца, гэта як бы сапраўды такое цемрашальства, то есть ён просто на як бы шляху прагрэсу, які да нас ідзе, а вот тут просто людзі упіраюцца, і Павел першы, у першую чаргу. Ну, а можа быць, вот як Павел пра гэта гаворыць, ну, можа свет увесь разам сапраўды, хаця варта сказаць, што мы ведзем размову ў асноўным пра заходні свет. Скажам, у мусульманскім свеце ці ў Кітаі таго не адбываецца. Так вось, значыць, калі на думку Павла гэты самы свет так дружна ідзе ў апраметную, дык можа і варта, так бы мовіць, стаяць на гэтым шляху і як бы гэтаму руху перайць. Пётра. Ну, з гэтай нагоды я б можа прыгадаў, што на першай фазе сексуальнай рэвалюцыі таксама педафільскі дыскурс прадугледжваў вось тыя эпітэты, што тыя, каторыя не падтрымліваюць гэта, з'яўляюцца цемрашаламі, каторыя зняволены традыцыяналісцкімі догмамі. Ну, у 80-х годах гэта было грунтоўна пераасэнсавана, цяпер у гэтым плане вельмі строга на захадзе падыходзіць. Вот, поэтому тут за этими эпитетами твое, что хтось там критикує гомосексуальне з'являється тим рашалом, тут було б ліпше бути осторожним. Значить, ну, а коли брати увогляд тенденції на Заході, ну, можна там означати певні плюси, хоч назирається, уже назирається тенденція до усталювання такої моцної гомосексуальної ортодоксії, тоді, коли визнання дефініції суженства як союзу мужчини і жінки може загрожати маргіналізації. Ось, і це, бодай, що нездорове, я би сказав, нелібіральна тенденція. Ось, і речь, яка викликає мій критицизм. Ну, з другого боку, звісно, там фундаменталізм, гомофобський там, і так далі, це, безумовно, річ так само загальна, яку треба викривати. Тут не важно такі нюансовані позиції знайти. А, Петр, а я вот не зразумел, вы почали на конт педофилии, да? Хто ведае, може, пройдзе там, я не ведаю, некалькі дзесяцігоддзяў, і сапраўды высветліцца, што і это праява чалавечай свабоды, што і это трэба талераваць, а вот вы, скажам, са сваёй цяперашняй пазіцыі, калі ее тады захаваеце, ну, будзьце несучасны чалавек, так бы мовіць. Такого не можа быць? На конт будучыні я не бяруся тут прадказваць, я не з'яўляюся футуралогам, але тое, што было ў мінулым, гэта на працягу доўгага часу, адразу ж пасля тых артыкулаў, тэкстаў Райха, Кінсі, вось была вельмі моцная тэндэнцыя, каб менавіта прэзентаваць педафію як нешта вызвольнае, як нешта, што вызваляе дзіцячую асабовасць, тое, што узбагачае яе, падрыхтоўвае да будучых добрых, прыемных, карысных прыгодаў. Вось, ну, у 80-х годах аказалася, ўжо тады, калі пачалі падрастаць дзеці, на которых гэтыя эксперыменты праводзіліся, ну, то аказалася, што гэта вельмі згубны дыскурс, і мы, безумоўна, шмат у гэтым было рацыя. Ось, гэта, ну, пэўны такі урок, каторы варта ўзяць пад увагу, калі стасуюцца аргументы вось з цемрашальскага традыцыяналізму. Тады таксама тыя, каторыя крытыкавалі гэтую пазіцію, гэты трэнд, ну, то былі клеймаваныя, як менавіта вузкія ў сваім светапоглядзе традыцыяналісты. Сергей, ну і да вас пытанне, вось як трэба ставіцца да гэтай агульнай тэндэнцыі, бо Беларусь як-ніяк ўсё ж такі належыць да заходняга свету, а вось плюс да таго ёсць прыгожая альтэрнатыва, прыгожая ў двукосе з усходу, калі Пуцін гаворыць, ну, практычна тое самае, што Севярынец, ну, у нас ёсць скрэпы, у нас ёсць, так бы мовіць, нашы каштоўнасці, якія мы не аддадзім, а вось, ці ўсё ж такі варта, як бы, стаяць насуперак гэтаму працэсу, калі, скажам, людзі лічаць яго згубным. І ў Севярынца, і ў Пуціна гэта падмена той жа хрысціянскай маралі нейкімі фантомнымі прыдумкамі, гэтымі скрэпамі. Я думаю, што аднаполыя шлюбы могуць вырашыць шмат всякіх праблем, напрыклад, праблему перанаселенасці зямлі. А выхаванне дзяцей у такіх аднаполых шлюбах можа вырашыць праблему сіроцтва. І як бачым, гэта цалкам пазітыўная з'ява, у тым ліку і гледзячы традыцыйных каштоўнасцяў. Усё гэта ніякім чынам не парушае галоўнага імператыву, не рабі іншым таго, чаго ты не хацеў бы, каб рабілі табе. Бо ўсё гэта робіцца у свядомасці і па згодзе бакоў, у адрозненні, дарэчы, ад педафіліі. Ёсць рэальныя шкоды, якія чалавек можа зрабіць іншаму чалавеку, забіць, там, прычыніць боль, пакуты, абакрасці. Калі ты гэтага не робіш, на што прыдумляць нейкія шкоды ад фемінізму ці якога заўгодна іншага ізму. Слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі публіцысты Сергей Дубавец і Пётр Рудкоўскі. Вёў перадачу Юрый Дракахруст. Увага! Важная абвестка! Радио «Свобода» спыняе вяшчанне на кароткіх хвалях у суботу 25 чэрвеня. Слухайце «Свободу» на сярэдніх хвалях штодня ад паловы сёмай да сёмай раніцы і ад 10 вечара да поўначы. Частата 1386 кілагерцаў. Мы заўсёды ў эфіры на інтэрнэце. Адрас свабода.орг. А зараз Лявон Вольскі – адзін са сталых музычных аўтараў «Свабоды». Дзесьці наперадзе новы засвеціцца час. Нашы ветразі хтосьці уздыме без нас. Хтосьці спяе нашы песні на новы матыў. Гэта не хутка яшчэ, але справа не ў тым. Бывай наш край, свабоду сні. Дзесьці наперадзе новы засвеціць прамень. Нашы ветразі зноў панясуць карабель. Зноўку туды, дзе салодкай свабоды святло. Хай гэта будзе без нас, абы толькі было. Дякую!